Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Normalnie jeżdżą już pociągi na linii Białystok-Szczecin. W pobliżu stacji w Worowie zatrzymały się dwa składy, które pędziły czołowo na siebie. Polska i Komisja Europejska ze swoimi racjami co do wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za chwilę powiemy, o czym mówiono przed Trybunałem w Luksemburgu. Co czwarty kierowca w Polsce prowadził w tym roku po kieliszku albo na kacu. Pociągi normalnie jeżdżą przez stację Worowo w Zachodniopomorskiem. Informują o tym PKP Polskie Linie Kolejowe. To tam chwilę po południu dyżurny w ostatnim momencie zatrzymał pędzące na siebie dwa pociągi relacji Szczecin-Białystok oraz Olsztyn-Szczecin. Zatrzymały się w odległości 100 metrów od siebie. Jeden ze składów zignorował wcześniej sygnał nakazujący mu zatrzymanie się. Na razie nie wiadomo, dlaczego maszynista tak zrobił. Wiadomo, że był trzeźwy. PKP PLK podało, że sprawa zostanie zbadana przez specjalną komisję. Wycinka w Puszczy Białowieskiej wróciła przed Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Dzisiaj wysłuchano obu stron, Polski i Komisji Europejskiej. Komisja podtrzymała wniosek o zakaz wycinki i kary finansowe dla Polski za jego złamanie. Minister środowiska Jan Szyszko odpierał z kolei zarzuty i tłumaczył, że argumenty Brukseli są bezzasadne. Mówił też, że prace w Puszczy prowadzone są tylko tam, gdzie istnieje zagrożenie dla drzew. Beata Płomecka przysłuchiwała się tym wystąpieniom. Prawniczka komisji przekonywała, że powstrzymanie Polski przed dalszą wycinką jest konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej szkody na obszarze chronionym. W podobnym tonie wypowiadała się też Agata Szafraniuk z organizacji ekologicznej Prawnicy dla Ziemi. To wycinka jest obecnie największym zagrożeniem dla tego delikatnego ekosystemu. A minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał, że to właśnie prace prowadzone w puszczy mają na celu ochronę siedlisk. Wiem prawdę, posługując się dowodami. A te dowody, które jako żelazne dowody, czy coś takiego, jakie kluczowe przedstawiła Komisja Europejska, wydaje mi się, że były żadnymi dowodami. Minister zarzucił komisji posługiwanie się zmanipulowanymi zdjęciami satelitarnymi i wybiórczym doborem argumentów. Na podstawie tego wysłuchania i przesłanych dowodów w najbliższych tygodniach sędziowie Trybunału podejmą decyzję w sprawie wycinki w puszczy. Mogą albo zezwolić na prowadzenie prac, albo podtrzymać wstępny zakaz wyrębu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Polska popiera tureckie starania dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, tak deklaruje prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z Recepem Erdoanem. Turecki przywódca gościł dzisiaj w Warszawie. Inne ważne tematy, które poruszał w rozmowach z naszymi władzami, to współpraca w ramach NATO i zwiększenie wymiany gospodarczej, mówi Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ta wizyta jest też ważna z tureckiego punktu widzenia z jednego względu. Szczyt zbliżający się Rady Europejskiej i być może to jest coś, co motywuje też Tayyipa Erdoana, że Tayyip Erdoğan będzie poszukiwał może nie tyle sojuszników, co będzie poszukiwał państw, które będą się zapatrywały sceptycznie może na te propozycje niemieckie zaostrzenia polityki Unii Europejskiej wobec Turcji. Polska jest pierwszym krajem Unii, do którego Erdoğan przybył z oficjalną wizytą od czasu nieudanego zamachu stanu, w wyniku którego do więzień trafiło około 50 tysięcy ludzi, zauważa Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dużym problemem jest funkcjonujące w Turcji prawo antyterrorystyczne, które przewiduje kary więzienia dla osób, które są oskarżane o to, że uprawiają propagandę na rzecz organizacji terrorystycznych. Dziennikarze opozycyjni czy akademicy mogą w bardzo łatwy sposób zostać oskarżeni właśnie o to, że wypowiadają się w imieniu konkretnej organizacji terrorystycznej. I tacy ludzie trafiają do więzienia? Tak, tak. W czasie rozmów został też poruszony temat uchodźców. Turecki przywódca mówił, że w jego kraju jest ponad 3 miliony Syryjczyków. Dodał, że choć Unia obiecywała przeznaczenie 6 miliardów euro na ich utrzymanie, to do tej pory przekazała tylko kilkaset milionów. 25% kierowców usiadło w tym roku za kierownicę po alkoholu. Tak wynika z badań firmy Ergohestia i Janosik. Prawie co drugi prowadził na tak zwanym kacu. Aż 97% z nich uważa, że to naganne i niebezpieczne. To oznacza, że dużo kierowców na podwójnym gazie wciąż unika konsekwencji, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Statystyki wskazują, że sprawcy pod wpływem alkoholu czy w stanie nietrzeźwości rzadziej aniżeli w latach poprzednich są sprawcami wypadków i kolizji drogowych. Dobrze, nabierze pan powietrza z odległości 2 centymetry jak świeczkę, z całej siły. Dziękuję. Zielona lampka, wszystko jest okej. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że usiadł pan za kierownicę, no choćby po jednym piwie? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie. Tutaj jakby ja nie mam żadnych dylematów, jeśli o to chodzi. Rzeczywiście kierowcy deklarują co innego, na co dzień jednak zachowują się inaczej. Arkadiusz Bruliński z firmy ubezpieczeniowej Ergo Hestia. Półtora roku temu mniej osób deklarowało, że prowadziło auto pod wpływem alkoholu i mniej osób deklarowało, że prowadziło auto na kacu. Jak twierdzą eksperci, kluczem do poprawy sytuacji jest skuteczniejsze karanie i wzrost społecznej świadomości. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Michał Gąsiorowski. I dziś mocno futbolowy dzień, oczywiście przede wszystkim ze względu na Ligę Mistrzów. Manchester City gra z Napoli. To mecz, o jakim marzyli kibice, tym bardziej, że w pierwszym składzie wyszedł Piotr Zieliński. I co? I Manchester City już prowadzi 2-0 po golach Sterlinga i Jezusa. W innych ciekawszych spotkaniach Real Madrid gra z Tottenhamem. Ronaldo zdąży już trafić w słupek, a PL Nicozja gra z Borussią Dortmund, RB Lipsk z FC Porto, a Monaco z Besiktasem. Włochy-Szwecja to z kolei najciekawsza chyba para barażowa, która powalczy o miejsce na Mundialu. Poza tym dziś w losowaniu Dania trafiła na Irlandię, Chorwacja na Grecję, a Szwajcaria na Irlandię Północną. Pierwsze mecze od 9 do 11 listopada, rewanże 3 dni później. Węgrzy spokojnie myślą już o kolejnych eliminacjach i o nowym trenerze. Dziś z pracą pożegnał się selekcjoner Bernd Stork. Węgrzy nie tylko nie zakwalifikowali się na Mundial, zajmując trzecie miejsce za Portugalią i Szwajcarią, ale do tego przegrali w eliminacjach 0-1 z Andorą. A propos Węgrów, to przecież dziś na Hungaroringu Robert Kubica znowu testował samochód Williamsa. Sam zespół napisał jedynie, że Robert ma za sobą kolejny produktywny dzień. Głos zabrał za to prezes Hungaroringu Zsolt Gyulay. To, co odbywa się teraz na torze, jest swego rodzaju rozgrywką końcową. Osobiście kibicuję, by to Kubica wyszedł zwycięsko z tego pojedynku, gdyż łączą go z Hungaroringiem tysiące więzi. Tu debiutował w Formule 1. Tu prowadził w tym roku po raz pierwszy samochód wyścigowy z 2017 roku i teraz tu się rozstrzyga, czy będzie mógł wrócić do wyścigowego cyrku, napisał Gyulay. Kolarze i kibice kolarstwa już mogą sobie natomiast wyobrażać, co to będzie w przyszłym roku. Organizatorzy Tour de France zaprezentowali trasę, która wiedzie tylko przez Francję, ale zapowiada się wybornie. Start na wyspie Noirmoutier, słynącej z ziemniaków od razu solonych przez morze, osadzający sól na polach. Potem Vandea, czyli jazda wzdłuż wybrzeże Atlantyku, płasko i bardzo dużo wiatru. A później rozkochana w kolarstwie Bretania i legendarna bretońska ściana, niewysoka, ale niemal pionowa. Wspinać się będą na nią dwa razy na tym samym etapie. 21 km po kocich łbach na trasie legendarnego wyścigu Paryż-Roubaix. To będzie wyścig w wyścigu. Przelot w Alpy, legendarne przełęcze już zacierają skaliste łapy, teraz odziane w śnieżne rękawice i Pireneje. A tam same legendy. No i tylko 65-kilometrowy etap, ale jaki? Stacje narciarskie, przełęcz Porte, ponad 2200 metrów i równy jej Tourmalet, a potem zjazd na łeb na szyję, pirenejskie monstrum. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ach, chciałoby się, żeby już pojechali, ale to jeszcze trochę. Za to kolejny serwis sportowy w Trójce po 23. Jutro pogodnie, choć na północy miejscami będzie się chmurzyć, rano jeszcze mglisto, w Augustowie 15 stopni, w Warszawie 22, w Krakowie 23. Ta noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami, na termometrach od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Monolith Films przedstawia prawdziwą historię miłości, która doprowadziła do słynnych zbrodni. Ach, śpi, kochanie. Chyra, Szuchart, Warnke, Linda, Grabowski, Gruszka, Jakubik, Figura. Ja nikogo nie zabiłem. Ach, śpi, kochanie. W kinach od 20 października. To jeszcze nie koniec. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o muzyce w mieście. I to jest temat tak fascynujący i to jest coś tak oczywistego, że właściwie ta muzyka jest aż niesłyszalna. Że właściwie mało kto się tym zajmuje, pisze, mówi, opowiada. Tym większa zasługa magazynu Miasta, który redakcja już kilka razy była w Klubie Trójki. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny. Martyna Obarska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wicenaczelna tego pisma. Jędrzej Burszta, redaktor magazynu Miasta. Ten ostatni numer jest poświęcony właśnie temu niesłyszalnemu zupełnie, a tak oczywistemu zjawisku. No i takie pierwsze skojarzenie to są Grajkowi Uliczni. No to dzisiaj będą nam towarzyszyli ci Grajkowie oraz artyści, którzy się inspirują tymi postaciami i tym zjawiskiem. No to może zaczynamy od Levelersów. The Levelers. Bardzo tę grupę lubię. Jeśli można powiedzieć, że mieli jakiś przebój, to właśnie ten. Hope Street, ulica Nadziei, ale potem nagrali taką wersję na ulicy, jak było słychać. Basking on Hope Street. Basking to po polsku właśnie nie ma takiego słowa, prawda? A tu chodzi o Grajków Ulicznych. Tak, to są tacy muzykanci, Grajkowie. Bardzo często jak myślimy o Grajkach, to trochę tak kojarzy nam się to pejoratywnie, a zupełnie niepotrzebnie. No, to są po prostu muzycy, bardzo często profesjonalni, też o tym trzeba pamiętać, którzy traktują ulicę jako taką przestrzeń swojego występu. Aha. I między innymi piszemy też o tym w numerze, bo zapomina magazynu się o miasta. Tym, magazynu miasta, zapomina się o tym, że miasta na całym świecie, ale też niektóre polskie miasta w ogóle zastanawiają się nad tym, w jaki sposób ująć muzykę na ulicy w jakieś ramy. No właśnie, to mnie niepokoi, mówiąc szczerze. Bo zastanawiam się nad tym, czy ta muzyka, no czy to, no to będzie co, no właśnie będzie konfekcja przemysłu, to będzie może ładnie brzmiało, ale to nie będzie autentyczne, czy to prawda? Na razie to przyjmuje raczej formę tego, w jaki sposób reguluje się obecność tych muzyków, tak? W jaki sposób określa się, którzy muzycy dostaną pozwolenie na granie. No właśnie. Niektóre miasta organizują po prostu przesłuchania takich muzyków. Aha. I na podstawie tych występów stwierdzają, czy to pozwolenie zostanie wydane na dzień, czy na rok cały. Także to jeszcze nie jest od razu komercjalizacja. Aha. Znaczy, szkolenia jakieś są, prawda? Również edukacja. Szkolenie to może nawet nie, ale takie zastanowienie się z punktu widzenia miasta, co oczywiście możemy się nad tym zastanowić, czy to jest ograniczające, czy to jest otwierające. Zastanowienie się nad tym, że jeśli ta muzyka rzeczywiście funkcjonuje w przestrzeni miejskiej i władze chcą, żeby to była dobrej jakości muzyka, żeby ona przynosiła jakieś, ja nie mówię o profitach, ale po prostu doświadczenia dźwiękowe i mieszkańcom, i przechodniom, ale też tym muzykom, no to na przykład warto się zastanowić, czy nie powinny istnieć jakieś regulacje dotyczące tego, ilu tych muzyków no, na metrze kwadratowym może się znaleźć. Bo znamy świetnie takie doświadczenia z własnego życia i chodzenia po niektórych ulicach polskich miast, że czasami, zwłaszcza w okresie na przykład letnim, turystycznym, na niektórych deptakach miejskich, gdzie jest tych turystów bardzo, bardzo wielu, automatycznie pojawia się też wielu muzyków ulicznych i czasami oni się po prostu zagłuszają, raczej to jest kakofonia. I tutaj oczywiście można się zastanawiać, gdzie jest ta granica ingerencji miasta w twórczość artystyczną, która jest po prostu muzyka i wolność takiego występowania w przestrzeni publicznej, a gdzie są jakieś mądre regulacje, które powodują, że oni wzajemnie też będą mogli być usłyszani po prostu. Mm-hmm. No właśnie, ciekawym pomysłem jest też mapowanie tych muzyków, że są strony internetowe, portale, aplikacje, które służą temu, żeby znaleźć takiego konkretnego muzyka, gdzie on teraz gra, albo żeby udostępnić publiczności już niekoniecznie w tym mieście, czy na tej ulicy, żeby oni mogli posłuchać, jak on gra i być może go zaprosić gdzieś, żeby on zagrał w innym mieście albo niekoniecznie na ulicy. To jest bardzo ciekawy pomysł. Tak, tak, tak. Te aplikacje mają bardzo różne funkcje. Część z nich faktycznie zajmuje się przede wszystkim mapowaniem tych muzyków, tak jak taka aplikacja Bask, która zmapowała jak dotąd właśnie 5000. Ona jakby umożliwia artystom po prostu zakładanie jakby własnych profili i przedstawianie swojej twórczości. No i za pomocą tej aplikacji można wyszukiwać tych muzyków, te rejony, gdzie występują najczęściej, ale też, co ciekawe, można im też przekazywać napiwki drogą elektroniczną. A czy miasta nie płacą tym muzykom, tym najlepszym? Właśnie dalszym krokiem powinno być coś takiego, prawda? Jak zależy nam na tym, żeby ta muzyka była piękną muzyką we właściwym miejscu i tak dalej, no to powinno właśnie, miasto powinno utrzymywać tych baskerów. Użyję tego słowa, żeby nie było pejoratywnie grać. Ale to jest właśnie pytanie, no bo gdzie jest ta wolność? Czy oni chcą być opłacani też? Aha. Bo jeśli wcześniej mówiliśmy o tym, że to może jest zbyt duża ingerencja w ich działanie na ulicy, że może fajnie jest zostawić tą wolność, że na tym też polega zawód muzyka, wolnego ducha, no to z drugiej strony płacenie im przez miasto jest też pewnego rodzaju uzależnieniem ich przez miasto. Nie oszukujmy się, potem można się zastanowić, czy są wtedy jakieś oczekiwania w stosunku do repertuaru. No właśnie, tak, ja zadałem to pytanie prowokacyjnie, bo to być może idzie w tę stronę i będziemy mieli lipę, a nie autentyczność. Szczególnie, że w ogóle w tej instytucji grajków, takich ulicznych, muzyków ulicznych jest taki romantyzm, takiej wizji, że to jest początek pewnej drogi artystycznej, tak, że ktoś zostanie znaleziony i z ulicy wciągnięty do studia nagraniowego, więc... No tak, Edith Piaf, Grzesiuk, nie, Maleńczuk, prawda? Tak, tak, tak. No na przykład. No dobrze. Mi się wydaje, że tak naprawdę wśród tych różnych fenomenów muzycznych w kontekście miasta, które opisaliśmy w tym numerze, akurat grajkowi uliczni to jest moim zdaniem ten obszar, który powinien jak najbardziej zostać taki naturalny, że naprawdę jest wiele innych obszarów związanych z branżą muzyczną, z przemysłem wręcz, o czym się już zaczyna mówić, muzyczny w miastach, który bardziej ma wpływ na taką politykę miejską na takiej szerokiej skali, a ten obszar Grajków, chcieliśmy o tym opowiedzieć, bo mało kto o tym pamięta, że to jest tak naprawdę element polityki w mieście. Natomiast nie chcemy w żaden sposób pokazywać, że to jest obszar, który należy bardzo, bardzo instytucjonalizować. Jasne. Znaczy postacie tych Grajków ulicznych, no to to jest podstawowe i oczywiste skojarzenie, jeśli myślimy o muzyce w mieście. A wy piszecie no, o czymś, co na przykład przejdźmy na drugie skrzydło. Nashville. No to właśnie gdyby nie muzyka country, to właśnie o tym mieście nikt by nie wiedział prawdopodobnie, prawda? I teraz wyczytałem w waszych tekstach. 56 tysięcy miejsc pracy daje tam muzyka i to jest 5,5 miliarda dolarów rocznie. To są nieprawdopodobne liczby. Podajecie także przykłady innych miast. Powiedzcie coś o tym, jak miasta żyją muzyką. To jest związane z takim nowym spojrzeniem od kilku lat promowanym na miasta muzyczne, no bo oczywiście są takie miasta jak właśnie Nashville czy Austin w Teksasie, które jest taką stolicą muzyki na żywo, które jakby już od lat są kojarzone z określoną tradycją. Natomiast to nowe spojrzenie na miasta muzyki, które jest promowane teraz w ostatnich latach za pomocą badań, powstało kilka raportów na ten temat, pokazuje to, w jaki sposób miasta zyskują, a przez to mieszkańcy tych miast zyskują na takim wielosektorowym wsparciu rynku muzycznego. I to w tym momencie nie polega tylko i wyłącznie na wspieraniu artystów tam tworzących, ale szerzej, w ogóle całego tego przemysłu, który mu towarzyszy, a więc infrastruktury koncertowej, ale też na przykład studiów nagraniowych, oczywiście tej infrastruktury towarzyszącej tym miejscom koncertowym, tak? Restauracje, hotele. Przykład Nashville pokazuje, że to są faktycznie olbrzymie pieniądze mogą płynąć z tego. Natomiast ważne jest to, żeby ten proces tworzenia tych miast muzycznych w takim nowoczesnym rozumieniu traktować właśnie tak wielosektorowo i patrzeć na to, w jaki sposób zainwestowanie w przemysł muzyczny przełoży się na zrównoważony rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców. No właśnie, nie chodzi tylko o pieniądze, prawda? A co mieszkańcy tych miast mają z muzyki, poza tym, że wpływają pieniądze i że powstają restauracje i kluby? Co ta muzyka może dawać, nie wiem, jak to się przekłada na tkankę społeczną? No ta muzyka, też się nad tym zastanawialiśmy, oczywiście tworząc ten numer i próbowaliśmy znaleźć sobie jakiś taki słowo wytrych albo klucz i zastanowić się, jakim typem muzyki my się tak naprawdę będziemy interesować w mieście. I pomyśleliśmy sobie, że dla nas tak naprawdę najciekawszy jest ten wymiar, o którym się nie pisze, czyli o tej roli muzyki poza rozrywkową rolą muzyki, która jest oczywista, że po prostu umila nam życie, że sprawia, że mamy ochotę się bawić, czy to na koncercie muzyki klasycznej, czy w klubie do 6 albo 10 rano. No i poza tym finansowym wymiarem, prawda? I tak, i poza finansowym, ale jednak ten finansowy dość mocno ujęliśmy w tym temacie, bo myślę, że nadal w polskich miastach stosunkowo mało się o tym mówi, o takim finansowym wymiarze muzyki, ale takim bardzo wielosektorowym. Mówi się oczywiście o zarabianiu pieniędzy na festiwalach w miastach, ale to nie do końca przekłada się na myślenie w takiej szerszej skali. Natomiast wracając do tego pytania, co muzyka daje mieszkańcom? Ona daje tak naprawdę raz, że dobrze stworzona przestrzeń, wykorzystana przestrzeń taka muzyczna, tworzy też dobre przestrzenie publiczne. Tutaj co prawda tak przewrotnie we wstępie do magazynu Miasta piszemy, o czym nie piszemy więcej w magazynie, czyli podkreślamy te różne elementy, które wiążą się z muzyką w mieście, takie jak różnego typu święta uliczne powiązane z muzyką, jak kultowe już różnego festiwale, na przykład w Lizbonie związane z muzyką fado, które są jakoś osadzone w przestrzeni konkretnego miasta i sprawiają, że po prostu na ten jeden miesiąc w roku Lizbończycy wylegają na ulicę, spędzają wspólnie czas, tworzą jakieś więzi lokalne, ale też lokalne biznesy. Święty Antoni. Tak, Święty Antoni to jest też ten jeden taki nietypowy miesiąc, o którym może nie wszyscy wiedzą, kiedy też jest takie lokalne prawo niezależne, że można przez miesiąc handlować sardynkami. Nieopodatkowane to jest, czyli robić takie małe lokalne fiesty, gdzie robi się grill, sardynki i sangrię domową i jakby dzięki temu powstaje nagle na cały czerwiec kilkanaście tysięcy takich małych, lokalnych knajp, które znikają po Świętym Antonim. Ale to jest też bardzo związane akurat z kulturą muzyczną tam. Więc dobra muzyka w mieście tworzy przestrzeń publiczną. Czy to są właśnie występy filharmoników wiedeńskich, tak? Inny gatunek muzyczny, inne podejście do muzyki. Ale też, o czym piszemy w takim tekście dotyczącym tego, jakim może być narzędziem animacji społecznej. Przyglądamy się takim kilku konkretnym projektom, ale między innymi takiemu projektowi, który się nazywa El Sistema. To Wenezuela, to jest słynne. Wenezuela, ale może tak. Nie wszyscy słyszeli to, proszę powiedzieć. Wenezuela to jest taki system edukacji dzieci, edukacji związanej z muzyką klasyczną, który istnieje od kilkudziesięcioleci, który jest jednym z najwspanialszych i naprawdę najbardziej prężnie rozwijających się systemów nieformalnej edukacji, jaki powstał na świecie. A on pojawił się od pomysłu tego, żeby tak naprawdę zanimować dzieci, takie, które spędzają większość czasu na ulicy, które jakby nie mają za bardzo alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i wykorzystanie tej muzyki jako narzędzia edukacji. I ten system do tego stopnia się rozrósł, że już właściwie wychował kolejne pokolenia muzyków klasycznych, którzy robią kariery na świecie. No tak, wielkiego dyrygenta Dudamela. Tak, prawda? I który nawet teraz, to też jest bardzo ciekawy polityczny wątek, jest taką trochę nie osią w oku, tylko... Solą w oku dzisiejszej władzy, która też próbuje ten system ze wszech miar zatrzymać. Stał się jakby takim narzędziem walki politycznej, czyli jeśli stał się narzędziem walki politycznej, to znaczy, że ta muzyka jest na tyle istotna, że ona może zmieniać myślenie społeczne, jeśli ktoś tak bardzo nie chce, żeby funkcjonował system edukacji muzycznej. No tak. Ale piszecie jeszcze o czymś bardzo, bardzo ciekawym. Nie wiedziałem o tym, że coś takiego istnieje. Muzycy bez granic, Musicians Without Borders. I to chodzi o to, że organizowane są warsztaty, uczy się młodych ludzi grać rocka i to się odbywa gdzieś na pograniczu albańsko, na Bałkanach, tak. Gdzie rzeka rozdziela zwaśnione terytoria i mieszkańców i warunek jest taki, żeby w tych zespołach rockowych grali przedstawiciele obu stron. I to jest niesamowite. No bo to jest wykorzystywanie muzyki jako języka, w którym można się porozumieć. Niezależnie od tego, w jakim języku naturalnym mówimy, albo jakie mamy konflikty za sobą. I pomyśleliśmy sobie, że fajnie o tym mówić w kontekście miasta, zwłaszcza współczesnych wielkich metropolii, gdzie tych konfliktów przestrzennych jest bardzo dużo. Gdzie też coraz częściej są ludzie z różnych grup etnicznych i jakby czasami taki naturalny dialog, który, nie wiem, porozmawianie, przeprowadzenie jakiejś dyskusji, się nie sprawdza po prostu. Natomiast muzyka może się okazać takim narzędziem jakiegoś zawiązania współpracy. No właśnie, mówimy o konfliktach. To jest bardzo ważny motyw i wątek tej rozmowy. Za chwilę do niego wrócimy. Tak jak mówię, towarzyszą nam Grekowie uliczni albo ci, którzy się nimi inspirują. Widzenie opieku to szczek. Na kontraba się gra. Pan piecyk w klarny dmucha. A wy bęben wale, ha, ha, ha, gdy dzień opieku to ściak, na kontraba się gra, pan piecyk w klarny dmucha, a wy bęben wale, ha, ha, ha, i gram w adur, i w gis, i w fis, i w bemolewa, i rasu, ha, feraj nabije, brawo co tchu. Bo nam dobrze tu, bo gdy jem opieku to ściak, na kontraba się gra, pan piecyk w klarny dmucha, a we bęben wale, ha, ha, ha. czyli Stanisław Krzesiuk. No to była prezentacja muzyków. Jeszcze przypomnę, kto jest dzisiaj w studiu. Martyna Obarska i Jędrzej Bursta. Pismo Magazyn Miasta. I no, otworzyli się nam oczy i uszy na to, że istnieje muzyka w mieście. To jest niby oczywiste, ale wcale takie nie jest. I o tym, że mowa jest również o tym, że tą muzyką próbuje się jakoś zarządzać, na dobre i na złe. No, wyobrażam sobie te granie na bębniewa, dur, fismol i w gis, no to jest niesamowita wirtuozeria. Granie po cichu jednak, no taki grajek uliczny nikomu nie przeszkadza, no chyba, że jest ich zbyt wielu. No ale mówiliśmy tutaj o polach konfliktu. Takim polem konfliktu jest hałas, prawda? W mieście i tak jest bardzo głośno i do tego jeszcze muzyka. No to może byśmy teraz posłuchali rozmowy Agnieszki Stępień z profesor Anną Price z Zakładu Akustyki Środowiska na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Które dźwięki w mieście są najbardziej dokuczliwe? To zależy od tego, o którym miejscu w mieście mówimy. Przy takiej samej dawce hałasu najbardziej dokuczliwy jest hałas lotniczy. W drugiej kolejności jest hałas samochodowy. I w trzeciej kolejności hałas pociągów, czyli hałas szynowy, generowany przez pociągi i przez tramwaje, można tak najogólniej rzecz biorąc powiedzieć. Jeżeli chodzi o miasto, to też występuje coś takiego jak hałas pochodzący od sąsiadów i ta sytuacja pojawia się wtedy, kiedy ludzie właściwie mają zapewniony komfort, jeżeli chodzi o zewnętrzny hałas, czyli mieszkają w bardzo cichych miejscach w mieście. No i w związku z tym, ponieważ na zewnątrz jest cicho, zaczynają słyszeć to, co się dzieje u ich sąsiadów. I wtedy mówimy o hałasie sąsiedzkim. Co pozwala znieść hałas lepiej? No oczywiście można sobie wyobrazić, to jak się robi to w tej chwili w takim współczesnym podejściu soundscape'owym, czyli mówi się nie o pojedynczym źródle hałasu, tylko mówi się o krajobrazie dźwiękowym, który występuje w danym punkcie miasta. Czyli nie mówi się na przykład o pojedynczym źródle hałasu, tylko o tym, że w danym mieście występują na przykład jednocześnie samochody, autobusy, tramwaje, samoloty, ale też na przykład występuje fontanna, która generuje jakiś taki hałas pochodzący od wody, liście szumią. No i wtedy jest taka opcja, że można sobie wyobrazić, że te dźwięki natury w pewien sposób maskują te dźwięki niepożądane, czyli te właśnie takie hałasowe. I w tym sensie można powiedzieć, że robi się takie specjalne projekty. W Szwecji między innymi, w Sztokholmie, w pewnym punkcie miasta zaproponowano, żeby na takiej wysepce głośniki były umiejscowione na przykład na drzewach, z których dodatkowo generowały się jakieś dźwięki przyjemne, typu ptaszki, typu woda. No i okazało się, że ten taki prosty zabieg troszkę zmniejszył ocenę dokuczliwości ludzi, którzy przebywali w pobliżu tego ronda, pomimo że nadal wokół tego ronda pojawiały się te same samochody i te same autobusy. Rodzaj maskowania, zagłuszania dźwięków niepożądanych przez dźwięki pożądane. Rozmawiamy dzisiaj o muzyce w mieście i ta muzyka to jest szansa, ale hałas to jest problem. Trudno pogodzić jedno z drugim, prawda? Trzeba się jakoś postarać. I takie próby są. Ale teraz przejdźmy do bardzo ważnego fragmentu tej opowieści, to znaczy do życia nocnego i do klubów na przykład, które hałas generują, prawda? No to co z tym hałasem? I co z konfliktami wokół niego? No tak naprawdę Martyna Obarska. O klubach, czy też o tym kontekście życia nocnego piszemy w kilku odsłonach. Poświęciliśmy temu w sumie trzy teksty. Jeden tekst to jest w ogóle analiza tego, w jaki sposób do ciszy nocnej podchodzi się w polskich miastach, ale zrobiliśmy dość duży research tego, czy w ogóle istnieją regulacje dotyczące tej ciszy nocnej w polskich miastach. O dziwo okazało się, że jest ich bardzo niewiele, albo one są na poziomie takich regulacji po prostu wojewódzkich, a potem czy dane miasto już zrobi coś więcej w kontekście dbania o taki dobry balans między hałasem a potrzebą ciszy, to okazuje się, że bardziej można to opisać przede wszystkim w kontekście Sopotu, Warszawy. O dziwo tych działań nie ma za wiele, choć jakieś pojedyncze jeszcze zdarzyły się w Krakowie i we Wrocławiu, a ale potem też skoncentrowaliśmy się nad tym, przeprowadzając wywiad, jest bardzo ciekawy wywiad z burmistrzem nocnym. No właśnie, to jest fascynujące. Z Mirikiem Milanem. Mirik Milan jest amsterdamskim burmistrzem nocnym, który jest właściwie... Ta funkcja, jak często w ogóle o tym opowiadamy, to wiele osób się dziwi, ale jak to burmistrz nocny, to on w nocy pracuje, jest dwóch równocześnie, jeden zarządza miastem, a drugi w dzień. No to jak to jest? On nie zarządza miastem, nie jest odpowiednikiem tego dziennego burmistrza, tylko po godzinach. Jest tak naprawdę to funkcja, która jest, dotyczy zarządzania życiem nocnym. On tłumaczy, że jest tak naprawdę takim buforem pomiędzy urzędem miasta, a tymi wszystkimi organizacjami, podmiotami, czyli też właścicielami klubów. Czyli on tak naprawdę przekazuje informacje dotyczące nowych regulacji, na przykład życia miejskiego i tworzy taką przestrzeń do współpracy tych wszystkich partnerów. Ale on jest urzędnikiem miejskim, jak nie, rozumiem. On nie, jest urzędnikiem on jest? Miejskim. On jest początkowo, bo w ogóle pomysł na tą funkcję pojawił się już dość dawno, z tego co pamiętam w 2002 roku, ale... W Amsterdamie. Tak, w Amsterdamie. To w ogóle było pierwsze miasto, które wpadło na taki pomysł, ale przez dobre tam kilka lat, chyba nawet dekadę, to była taka funkcja raczej, szczerze powiedziawszy, taka papierowa, wolontarystycznie pełniona, za bardzo ona nie miała znaczenia. Natomiast kiedy Mirik Milan został wybrany po raz pierwszy, to były dwie kadencje temu, czyli w 2012 roku, na funkcję tego burmistrza, on postanowił podejść do tego zupełnie inaczej i stworzył organizację pozarządową, która jest w 30% jego działania są finansowane z Urzędu Miasta, w 30% finansowane są z funduszu tych wszystkich klubów, właścicieli klubów, organizacji muzycznych, a reszta tego funduszu jest pozyskiwana od innych miast, którym oni konsultują to, w jaki sposób wprowadzać strategię właśnie życia nocnego. I dzięki temu on jest tak naprawdę niezależnym podmiotem. Bo właśnie chodziło o to, żeby nie był usadzony w strukturze miasta, bo też z oczywistych powodów pewne rzeczy byłyby trudniejsze do osiągnięcia, ale żeby oczywiście ma wsparcie miasta, bo to jest jakby pomysł też miejski, ale z burmistrzem, no z burmistrzem, jak sam przyznaje, to widuje się tak z 3 razy do roku, więc nie jest jego... No to właśnie co on robi, ten burmistrz nocny? No jego głównym zadaniem jest mediacja tak naprawdę, pomiędzy różnymi stronami tych sporów o to, jak ma wyglądać, czy też o to, jaki ma być kształt tego życia nocnego. Także mediacja pomiędzy różnymi stronami, to właścicielami klubów muzycznych, a mieszkańcami okolicznych kamienic, pomiędzy urzędnikami, a samymi artystami. Zresztą bardzo często tego typu rozwiązania, jakieś propozycje, w jaki sposób faktycznie radzić sobie z tym problemem współdzielenia przestrzeni, szczególnie w godzinach nocnych, wychodzi od takich oddolnych inicjatyw, czyli tak też jest w przypadku Sopotu i Warszawy, o których piszemy w numerze, gdzie właściciele klubów sami zrzeszają się oddolnie i tworzą jakiś kodeks dobrych praktyk. Ale naprawdę tak robią, czy tylko udają, albo tylko niektórzy tak robią? W Warszawie to niektórzy tak robią. Niektórzy, tak. To jest dobrowolne, czyli tak. Można dołączyć, oczywiście nikt nie zakaże, no ale też nikt nie zmusi, więc tak, to jest inicjatywa kilku właścicieli warszawskich klubów, którzy postanowili, że chcieliby Żeby było ciszej. Tak, raczej żeby też wprowadzić jakieś normy i automatycznie też, żeby, no mówiąc wprost, mieć też lepszy biznes, bo jakby nikomu też nie zależy na tym, żeby własny biznes miał złą sławę, tak? Aha. Więc jeśli się jest sensownym przedsiębiorcą, niezależnie czy się jest właścicielem klubu, czy jest się właścicielem sklepu warzywnego, to zależy nam na tym, żeby opinia o nas była dobra. Więc... Teoretycznie to prawda, praktycznie różnie. Praktycznie bywa oczywiście różnie, ale tutaj dopowiem jeszcze tylko jedną rzecz, że na przykład Mirik Milan też zajmuje się takimi konkretnymi pomysłami, na przykład takim pomysłem jak takie 24-godzinne licencje dla miejsc, czyli on próbuje pokazać i miastu, ale też różnym podmiotom, że tak naprawdę warto jest zastanowić się i myśleć o mieście w kontekście funkcjonowania przez całą dobę, że te miejsca, które zazwyczaj funkcjonują w nocy, one mogą tak naprawdę funkcjonować również w dzień, na czyli innych zasadach. Klub się nie zamyka, tylko na przykład jest rano, to jest jakiś bar śniadaniowy, a potem restauracja. To jest coś takiego, tak, taka koncepcja. Tak. Albo nawet, ale też tłumaczy dzięki temu, że to nie chodzi o to, żeby kluby działały przez całą dobę, ale że na przykład też miejsca, które działają w ciągu dnia, czyli biblioteka na przykład, można było wymyślić jakieś takie rozwiązanie, żeby niektóre z nich mogły funkcjonować w innym trybie, bo on pokazuje, że tam bardzo fajne zdanie pada w tym wywiadzie z Janną Mikulską. On pokazuje, że noc to jest taka przestrzeń nieformalnej edukacji, że my zapominamy o tym, jak wiele biznesów powstaje w nocy, jak wielka grupa zawodowa, społeczna bazuje na tej nocy. To nie są tylko DJ-e, VJ-e, muzycy, ale to są właśnie wszyscy ludzie, którzy organizują koncerty, którzy jakoś funkcjonują, ale też oczywiście branża gastronomiczna. Że to jest bardzo ważna część życia miasta. I no, w Moskwie jest księgarnia, która jest otwarta. Dokładnie, są księgarnie, które są otwierane w nocy. Zmienia się też, przez to, że się zmienia model pracy na świecie i coraz więcej ludzi też pracuje trochę na innych zasadach niż jeszcze 50 lat temu i ten 8-godzinny cykl pracy naprawdę się przesuwa. Wiele osób potrzebuje na przykład miejsc, które są zaskakująco otwarte, nie wiem. O 6 nad ranem można coś tam wydrukować, bo skończyły pisać prezentację o 4:30. No tak, to prawda. No i w Amsterdamie to się udało zrobić, ale też pewnie dzięki współpracy tych właścicieli klubów, prawda, którzy zgodzili się na to, żeby na te regulacje stworzyli coś w rodzaju kodeksu, nie, manifestu, nie, jak to nazwiemy, prawda? Mhm. To znaczy, że, no ale jeszcze jest inna kwestia, no, nie tylko hałas przecież, ale z tym nocnym życiem kojarzą się alkohol i narkotyki, na przykład przestępczość, ona bardzo wzrasta nad ranem. No to jak to wygląda, ta współpraca? Czy ona istnieje? No ten pomysł tych licencji 24-godzinnych też jednym z celów wprowadzania tego było też zmierzenie się z tym problemem, że faktycznie najwięcej przestępstw, do największej liczby przestępstw dochodzi właśnie w tych godzinach porannych, tuż po tym, jak ludzie wychodzą z klubów jeszcze. Kończy się ta impreza około tam 4-5 i wtedy faktycznie tych przestępstw jest więcej. I ten pomysł, żeby tych klubów nie zamykać o równej godzinie, tylko w jakiś sposób ukierunkować też ten ruch tak gości klubów wychodzących, kończących imprezę w klubie, też miał temu służyć, tak? Żeby to nie było tak, że są takie godziny kluczowe, gdzie, czy też newralgiczne, gdzie faktycznie najwięcej tych ludzi z klubu wychodzi, więc to też ten pomysł. Ale to ciekawe, że ta funkcja tego nocnego burmistrza, czy tak zwanego nocnego burmistrza, no bo to nie jest burmistrz, który w nocy rządzi miastem, jak państwo powiedzieli, ona jest nie tylko w Amsterdamie, ale w większych, jeszcze w innych miastach, prawda? W tej chwili, z tego co pamiętam, jest w kilkunastu miastach na świecie, ale to nadal jest dość nowa rzecz, to nie jest jakaś powszechny, masowy ruch. Zresztą chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu Mirik Milan organizował w Amsterdamie taki pierwszy zjazd nocnych burmistrzów. Oni się też różnie nazywają, bo na przykład burmistrz, odpowiednik nocnego burmistrza w Londynie to jest nocny car. Taka nazwa z innej kategorii. Z innego porządku, ale też chyba z innego porządku trochę funkcjonalnego, bo o tym, ten kontekst nocnego cara, właściwie carycy z tego, co pamiętam, bo to jest pani, jest poruszony w tekście Doroty Grojeckiej o tym, jak się zmienia rola klubów muzycznych w ogóle w tej chwili na świecie. W jaki sposób pojawiają się takie kluby muzyczne, właściciele klubów muzycznych, które mają inny pomysł na funkcjonowanie. No właśnie, bo to jest węzłowa historia, bo chodzi o to przynajmniej niektórym właścicielom klubów, czy publiczności, czy artystom, którzy tam występują, czy DJ-om, żeby to nie była tylko rozrywka, tylko żeby to było coś więcej niż rozrywka, prawda? Tak, i tutaj jak oczywiście... Oni sobie z tym radzą? I co to ma być więcej? Najłatwiej wyjść od historii, która oczywiście pojawia się w tekście Doroty, czyli od historii berlińskich, bo no, Berlin urósł już legenda miasta klubowego, gdzie tak naprawdę to życie klubowe nie jest rozrywką, tylko jest stylem życia. Jest sposobem na tworzenie nowych miejsc przestrzeni kultury. Jest miastem, w którym na tej kulturze klubowej nie dość, że się pojawiło setki miejsc pracy, to też po prostu funkcjonowania. I tam chociażby w tym wywiadzie, nie wywiadzie, tekście są przywołane, jest przykład Holzmarktu, czyli takiej dość specyficznej przestrzeni, która się pojawiła, ona już od kilku lat jest tworzona przy Sprewie, takim miejscu, w którym swego czasu funkcjonowało kilka kultowych berlińskich klubów. One zostały zamknięte. Potem pojawił się tam bardzo dużo, wieloletni spór o to, jak ma wyglądać nabrzeże w Berlinie. Ten konkretny fragment, miała tam być wielka inwestycja, taka jednego z najważniejszych graczy na rynku medialnym. Ostatecznie udało się ten teren od miasta wygospodarować. Jeden z większych, to też jest bardzo ciekawe, inwestorów na rynku takich finansowych, szwajcarskich, zdecydował się, że on wykupi ten teren i ten teren niejako wypożyczy czy wynajmie właścicielom Holzmarku. I oni wpadli na pomysł, że chcą stworzyć klub muzyczny, który będzie tak naprawdę funkcjonował jako niezależne centrum kultury połączone z miejscami do pracy. Docelowo mają tam być również mieszkania dla studentów. To jest taka bardzo mieszana funkcja. Zapewne jeśli ktoś z Państwa się wybierze do Berlina i odwiedzi to miejsce, które w tej chwili można już odwiedzać, to będzie miał przedziwne uczucie, że z jednej strony historia, a z drugiej strony na to wchodzimy, a tam trochę tak jak hipisowska, jakaś taka nie wiadomo co, jak to tak berlińsko bardzo jest. No ale to jest jakiś model. O, może on zadziała, może nie zadziała, to jest też specyfika tego miasta. Ale właśnie, ale to znowu się pojawia pytanie o autentyczność i, że wielkie słowo tutaj padnie, o demokratyzację takich przestrzeni, prawda? No bo mogą być sobie bardzo drogie kluby dla bogatych, a to jak rozumiem, chodzi o to, żeby to były tańsze kluby dla wszystkich, tak? To jest ta idea. No i teraz jeszcze jedno. Tallinn to jest ciekawe miejsce, gdzie tych klubów jest wiele. I tu znalazłem interesującą informację w Państwa piśmie, że wyobraźmy sobie klub, którego otwarcie albo jakaś rocznica, nie pamiętam, jakieś wydarzenie. I tam za konsoletą stoi prezydent Estonii, który tam dokładnie chyba nie umie miksować, albo może trochę umie, ale ktoś mu tam pomaga. Teraz wyobraźmy sobie prezydenta Andrzeja Dudę, który jest w jakimś klubie i który miksuje jakieś przewoje. To jest absolutnie egzotyczne, zdumiewające i niekompatybilne. Ale z tym się również wiąże no, takie zagrożenie, że te kluby będą, nie będą autentyczne po prostu, prawda? Nie? Polityka i pieniądze. Tak, tylko w przypadku tego Tallina, to tam jest akurat taka konkretna kwestia, że po prostu Tallin jest takim dość nietypowym miastem na mapie klubowej. Właśnie myślimy głównie o klubach Berlin, oczywiście Londyn. To są takie główne mekki, tak naprawdę klubowe w Europie przynajmniej. A Tallin jest takim specyficznym miejscem, bo on się tak wcisnął między ten Zachód i Wschód. Przez wiele lat tam była bardzo ciekawa scena muzyczna. Jakby państwo i miasta, miasto wykorzystało to, że jednak było dużo taniej turystom przyjeżdżać na świetne koncerty do Tallina, bo ta relacja ceny była zdecydowanie inna. I oni postanowili, że spróbują też na tej marce takiego miasta, które jest właśnie takie nieoczywiste muzycznie, po prostu zbudować jakąś opowieść o sobie, narrację. My nie mówimy, że to jest, jakby też tego nie oceniamy. Nie zastanawiamy się w tym tekście, czy to jest dobre posunięcie, jakby, jakie będą tego konsekwencje, bo wydaje mi się, że one mogą być oczywiście różne, bo też jest też tekst w numerze dotyczący chociażby tego boomu festiwalowego, który się pojawił w Polsce przez ostatnie 15 lat, w którym polskie miasta mają ogromną rolę. Bo... Aha. No tak, ale jeszcze wróćmy do tych klubów na chwilę, bo to jest ważne, jaki się płaci podatek. Czy się płaci taki podatek jak restauracja, czy taki podatek jak teatr, prawda? I tutaj trzeba to rozstrzygnąć. No, te kluby, które proponują coś więcej niż tylko muzykę i rozrywkę, no, domagają się takiego podatku teatralnego, a nie restauracyjnego, prawda? I to się wiąże z tą strategią obecności muzyki w mieście, o której dzisiaj rozmawiamy. No dobrze, to teraz może znowu jakiś grajek uliczny, a właśnie ktoś, kto się wcielił w tę rolę. Well, 10 years ago I fell in love with an Irish girl. She took my heart. But she went and screwed some guy that she knew. And now I'm in Dublin with a broken heart. Oh, broken-hearted Hoover fixer sucker guy. Oh, broken-hearted Hoover fixer sucker, sucker guy. One day I'll go there and win her once again. But until then, I'm just a sucker of a guy. To Glenn Hansard udaje Gajka Uliczna, ale bardzo z wielkim sukcesem, prawda? Film Once to jest fragment ścieżki dźwiękowej. Martyna Obarska i Jędrzej Bursta są dzisiaj z nami, magazyn Miasta. No to może teraz pan Jędrzej Bursta da zmianę i opowie o sieci miast kreatywnych. Tam muzyka ogromną rolę tutaj odgrywa. To UNESCO ma taki pomysł, prawda? Co to takiego jest i co trzeba zrobić, żeby zasłużyć, żeby być w tej sieci? Tak, to jest sieć miast kreatywnych od 2014 roku, też w dziedzinie muzyki. Tych miast już jest kilkanaście, które do tej sieci dołączyły. Pierwszym polskim miastem są Katowice od zeszłego roku. Bardzo ciekawe, że akurat, prawda? Że akurat one. Tak, no Katowice postawiły na inwestycje w taką, w rozbudowanie zarówno swojego jakby sektora muzycznego, jak i w ogóle oparcie wizerunku Katowic również o taką tradycję, czy też tożsamość muzyczną. To już się zaczęło przy okazji starań tego miasta o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury kilka lat temu. Uzyskanie tytułu miasta UNESCO jest faktycznie już jakimś zwieńczeniem kilku lat pracy. Wcześniej Katowice przygotowały przy współpracy z taką angielską firmą Sound Diplomacy raport, który przyjrzał się temu, jak wygląda w ogóle sektor muzyczny u nich w mieście, w Katowicach. I ten raport pokazał zarówno jakby siłę tego środowiska, sięgając zarówno jakby do tradycji, różnych tradycji muzycznych w Katowicach, jak i patrząc na obecnie, na stan przemysłu muzycznego, jeśli chodzi o to, jak wyglądają lokale muzyczne, studia nagraniowe, też programy edukacyjne dla dzieci. Także znów wieloaspektowe podejście do tego, w co muzyka może przynieść miastu. Aha. I też przygotował ten raport kilka rekomendacji dotyczących tego, jak Katowice dalej muszą wspierać rozwój tego przemysłu. Mhm. Także na pewno uzyskanie tego tytułu nie jest w tym sensie zwieńczeniem tej pracy, co raczej dopiero początkiem, bo Katowice jeszcze mają dużo tutaj do wykonania. Jednym z takich ciekawszych rekomendacji zawartych w tym raporcie było utworzenie takiego huba muzycznego. Co to znaczy huba muzycznego? To jest zainspirowane podobnymi miejscami, na przykład Roundhouse w Londynie. To chodzi o taki inkubator w pewnym sensie, a więc stworzenie takiej przestrzeni. Ona w Katowicach powstaje w instytucji Miasta Ogrodów w piwnicach. Chodzi o stworzenie takiej przestrzeni, która będzie przestrzenią dla pracy kreatywnej osób właśnie muzyków, artystów, osób związanych z przemysłem muzycznym, gdzie będzie można organizować warsztaty, sesje nagraniowe, koncerty, ale też pomagać w profesjonalizacji. No właśnie, tak zareagowałem, że akurat Katowice, dość głupawa to była reakcja, no bo przecież jakby się zastanowić, no to Katowice mają nieprawdopodobną tradycję muzyczną, no i markę muzyczną, prawda? NOSPR jest przecież, i Christian Zimmermann tam się wychował, stolica polskiego bluesa, orkiestry górnicze i jeszcze wiele innych rzeczy, prawda? No dobrze, bardzo ciekawe. Teraz, a te inne miasta kreatywne, muzyczne, czy to jest jakaś jedna ścieżka, czy one różnie się rozwijają, mają różne strategie? Jak to wygląda? Nie, różne to są strategie, bo też nie ma jakby jednej takiej wspólnej definicji, czym to miasto muzyczne musi być. To też zależy od historii, tradycji tych miejsc. Niektóre miasta są jakby związane z określoną też tradycją muzyczną, silniej niż inne. W przypadku Katowic, jak sam pan redaktor mówi, tych odnóg muzycznych jest bardzo dużo. W ostatnim czasie Katowice też się dają poznać na mapie takiej muzyki bardziej alternatywnej, eksperymentalnej. Przez te festiwale. Także tutaj jakby nie ma wspólnego mianownika, jeśli chodzi o to, jaka ta muzyka ma być. Wspólnym mianownikiem jest takie kompleksowe podejście do tego, czyli to, że miasta muzyczne, w tym te miasta, które znajdują się na liście UNESCO, ale też takie miasta, które tworzą takie mniej formalne grupy, tak jak Music Cities Convention, czyli taka odbywająca się co roku konferencja miast muzycznych, miast muzyki, tylko że nieformalna. One stawiają na to właśnie kompleksowe podejście, co oznacza, że zmianę perspektywy na wspieranie rynku muzycznego poprzez na przykład wspieranie również zagospodarowania przestrzennego, czyli tworzenie odpowiednich też dobrych przestrzeni, o czym już Martyna wspominała, ale też wspieranie muzyków samych. To jest nawet czasem kwestia zapewnienia tanich mieszkań dla muzyków, żeby w ten sposób powstrzymać proces po prostu opuszczania przez artystów niektórych miejsc. W sensie miasto, innych miast, gdzie te koszty życia są tańsze. Zapewnienie odpowiedniej różnej infrastruktury towarzyszącej lokalom muzycznym, tak? Chociażby miejsc parkingowych, czy miejsc bardzo ważne dla knajp muzycznych, miejsc do wyładunku sprzętu, tak? Że to wszystko musi być też częścią, zaplanowaną częścią zagospodarowania przestrzennego miasta. Także kiedyś się zdarzały takie pomysły, ale one były takie od czasu do czasu, jak Teatr Wielki powstał, odbudowany, no to wtedy muzycy zostali tutaj sprowadzeni i otrzymali mieszkania, ci muzycy, którzy potem grali w tej znakomitej orkiestrze, prawda? No a tutaj widzimy, że to jest całe, że to są całe wielkie strategie działania. Nie chodzi tylko o profesjonalnych muzyków i o profesjonalne środowisko, ale nawet patrząc na to, co robią Katowice już w ramach rozwijania swojej strategii. Chodzi też o wspieranie, nie wiem, amatorskich zespołów, które grają na dzielnicach, no i oczywiście edukacji muzycznej, tak zarówno jakby w szkołach, jak i poza szkołami. No właśnie, i teraz chodzi również o te społeczne więzi, które wtedy powstają, prawda? Nie chodzi tylko o biznes i o przyjemność. Bo też trudno sobie wyobrazić, że nagle stworzy się miasto muzyki, jeśli się nie zadba o te kolejne elementy, o których mówił Jędrek. Jeśli tak naprawdę nie zadbamy o edukację muzyczną na pewnym etapie, to możemy oczywiście ściągnąć jakąś grupę muzyków, którzy zagoszczą w jakiejś instytucji albo właśnie filharmonii, którą postanowiliśmy sobie wybudować. Natomiast jeśli nie zadbamy o edukację kolejnego pokolenia, to ci muzycy równie dobrze, jeśli będą mieli lepszą ofertę w innym mieście, gdzie zbudują jeszcze lepszą filharmonię o lepszej akustyce, znikną nam z tego miasta. Właśnie, pojawia się motyw filharmonii. Znowu to jest jeszcze inna opowieść, no ale jakoś wpisuje w to tę strukturę tej opowieści większej o strategii zarządzania muzyką w mieście. Przepraszam, to bardzo niedobrze brzmi, ale coś ważnego znaczy. Filharmonie, no to są miejsca kultu wręcz, prawda? I powstało kilka takich wielkich filharmonii w Europie, nie tylko w Europie. Kilkanaście nawet. Mhm. No i pani o tym pisze bardzo ciekawie. No bo niektóre z nich to jest Dworek Bezdna, to jest ta słynna filharmonia w Hamburgu na przykład. No podobno bardzo piękna i pięknie tam słychać, ale budżet przekroczono, nie wiem, kilkanaście razy bodajże. No ale są też takie, które się udały, bo są i ładne, i dobrze słychać, i także nie są bardzo drogie i jeszcze funkcjonują jako miejsce, no taki klej społeczny. No to proszę o tym opowiedzieć. Ja starałam się napisać w tym tekście, pokazywać raczej te dobre przykłady, chociaż te nie najlepsze również są kilkukrotnie wspomniane, żeby chociażby zrozumieć skalę, na czym polega problem. Bo filharmonia, jak pan powiedział bardzo słusznie, to jest taki worek bez dna. Worek bez dna, bo one to są bardzo drogie budynki. Mhm. Wynika to też ze skomplikowania technologicznego po prostu i też nakładów finansowych, jakie wymagają, żeby wypracować ten dźwięk, który byłby wystarczający dla melomanów, ale też dlatego dla zmieniającej się funkcji tych budynków. Kiedyś filharmonie były budynkami, które służyły tylko jako filharmonie. Obecnie bardzo często to są budynki, które pełnią funkcję przestrzeni różnego typu wykładów, spotkań. Do tego jest potrzebne inne potrzeby akustyczne, więc jakby to pociąga za sobą konsekwencje finansowe. A przy okazji filharmonie też stały się takim, taką ofiarą trochę tego słynnego specyfiki fenomenu Bilbao, czyli jakby takich budynków, które są zaprojektowane w sposób tak wyjątkowy i nietypowy, że stają się ikoną architektoniczną danego miasta, a co za tym idzie, bardzo wiele decydentów, burmistrzów, prezydentów miast chce sprowadzać do siebie tego typu, znaczy chce budować u siebie tego typu budynek, żeby stworzyć dzięki temu ikonę miasta. I wydaje się, że długo się wydawało, że to jest świetne przedsięwzięcie, no tylko w zetknięciu z tymi ogromnymi kosztami, które pociąga za sobą ta budowla, a często też nieprzemyślaną właśnie tą strategią muzyczną, o której mówimy dzisiaj w audycji, czyli tym, że nie wystarczy zbudować budynku, żeby stworzyć środowisko artystyczne. Nie w każdym mieście jest też wystarczająca już na tyle silne środowisko, które będzie zainteresowane po prostu